Yeah, aha, it's Afura, familia KP, Jodu Jamal. Właśnie to zostanie po nas, właśnie to zostanie po nas, właśnie to zostanie. Fajabandem, pukają na tych, którzy połykają swój dzień. Przechodzą też do życia, jakbyś mi przesły sen. Ja wiem, oni wiedzą, że ja też dobrze wiem. Muzyka jest jak ty. Fajabandem, nie widzą tego, że tu wstaje kolejny dzień. Kolejny promień słońca nie zatrzyma go ten. Ten, który nie będzie wierzył, że na to nie ma cen. Metropolia, Babilon też spłonie. Dla tej muzyki nie nadejdzie nigdy koniec. Mocne 16, gorące dźwięki na zawsze zostawią ślad w twojej pamięci. Dziesiątki tracków utrwalonych na taśmach, setki koncertów, które zdążyłem zagrać, i w wielu miastach udział w przeróżnych akcjach. Muzyczny testament zapisany w tych wibracjach. Manifestacja tego, co zostanie po nas, tym razem zapodana wam w gorących reggaetonach. Już tego nie pokona, to jest jak dziedzictwo Boga. Soundtrack nieśmiertelny, tak jak piramidy Faraona. Wiem, wielu chciałoby naszej zagłady, będą tworzyć układy, aby duch ten z nas zabić. Ale my wciąż podążamy swoją własną ścieżką, wbrew tym, którym ziarno nienawiści w krew weszło. Idę ulicą i kłaniam się kulom, pociski nienawiści śmiercionośne jak pawulon. Lecz z naszą muzyką my jesteśmy nietykalni. Familia Jamal Afura, da Bulletproof Army. I wear my sunglasses at night, always gonna spit it right. Yeah, let's do it, Afura. That's right, yeah. Check it out, yo. This is hip hop in the flesh. Come here, let me touch ya. Lyrics like guns, yeah. Now watch me gun butt ya. We from the underground and the culture and the people love us. 3 hours deep and I'm feeling like the first one. From Post Guy to Brooklyn, off a ride and run. Fire for the snakes and haters, cause they want me done. My belly half full, but I still want some. Rap a fire with the lyrics, spraying like a Tommy gun. Commotion shot of hip hop try to shut me down. And these fake ass labels try to shut me down. But I stay gangsta, yeah, like I'm Tupac. Yeah, like I'm Tupac. No matter how much the game could change, I could change with the times and remain the same. And I'ma rock on, and I'ma keep spitting flames, man. Fire for the soundboard, yeah, spitting flames, man. Familia HP. Ten rap zostanie tu na zawsze. Niech strzelają seriami, jeśli tyle w nich odwagi. Nie tacy jak oni nie dali ze mną rady. Pieprzone układy, to pieprzona rzeczywistość. To co po mnie zostanie, to mój hip-hop. Z każdym wersem nabieram odporności. Na strzały zatrute, jadem zazdrości. To jak pościg, jestem stale ścigany. A wiem, że stoję na pozycji wygranej. Moja historia to nie tylko metryka. To moje słowa i flow na tłustych bitach. Liryczny bandyta, co pocisków się nie boi. Chcą mnie zgładzić, muzyka na to nie pozwoli. No dzięki niej będę żywy na zawsze. Za każdym razem, gdy poleci w łynawie. Zobacz, nasze płyty mówią wszystko o nas. Czas nie będzie w stanie nigdy nas pokonać. Kuloodporny Thomas ma polisę na życie. Nieśmiertelność gwarantowaną przez muzykę i immunitet, co sprawia, że jesteśmy nietykalni. Familia Jamal Afura, a Bulletproof Army. Pukają na tych, którzy połykają swój dzień. Przechodzą też do życia.